أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم ولو ترى اور اگر آپ دیکھیں اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم کہ جس وقت مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو نیچے کر کے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجرم لوگ یہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے ان سب کچھ دیکھ لیا ہے یہ قیامت کا منظر جس کا انکار کرتے تھے آج ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن بھی لیا ہے ہماری درخواست یہ ہے فرجعنا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے نعمل صالحا ہم اچھے کام کریں گے اچھے اعمال بجا لائیں گے انا موقنون بے شک ہم ایمان والے یقین والے بھی ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاهُ كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر ہم دنیا میں یہ چاہتے کہ مجبور کر کے سب لوگوں کو ہدایت پر لے آتے تو کر سکتے تھے لیکن ایسے ہم نے چاہا نہیں اختیار دیا لوگوں کو کہ اچھے اختیار کریں تو اچھی سزا پائیں اچھا انعام پائیں اور اگر گندے ایمان عقیدہ ہو تو سزا پائیں پھر جو گندے ایمان عقیدے والے ہوں گے ان کے بارے میں میری بات یہ طے شدہ ہے کہ میں ضرور بضرور ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا وہ تو کہتے ہیں مجرمین کافر لوگ ہمیں دنیا میں بھیجیں حکم ہوگا چکھو نا تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا اس دن کو بھی بھلا دیا تھا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا رحمت کے فیصلے سے حکم ہوگا چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے اعمال کے نتیجے میں انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها بلا شبہ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے تو تتجافا جنوبهم عن المضاجع ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی ساتھ امید بھی رکھتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم کوئی ایمان والا یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈوں کی ٹھنڈک کے واسطے ہم نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے وہ اس سے مخفی ہے یہ بدلہ ہوگا بما کانوا یعملون ان ایمان والوں کے اعمال کے بدلے کا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا بلا وہ شخص جو ایمان والا ہے اور ایک وہ جو فاسق کافر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, لا یستوی, برابر نہیں ہو سکتے. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, اچھے کام کیے, ان کا ٹھکانا جنت ہے, اور یہ مہمانی ہے ان کے اعمال کے بدلے کی. اما الذین فسقوا فمأواهم النار, جنہوں نے فسق کیا, مراد یہاں سے کفر ہے فسق سے, فمأواهم النار, تو ان کا ٹھکانا جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها, جب بھی وہ چاہیں گے آگ سے نکلنا تو نہیں نکل سکیں گے, دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا. وقیل لهم, اور کہا جائے گا, ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون, چکھو اس آگ کے عذاب کو جس آگ کے بارے میں تم تکذیب کرتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی جہنم ہے. ولنذيقنهم من العذاب الادنى, ہم ضرور بضرور تھوڑا سا عذاب دنیا میں لوگوں کو چکھاتے ہیں, دون العذاب الاکبر, آخرت کے بڑے عذاب کے مقابلے میں, آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ رجوع اللہ کر لیں, نیک بن جائیں, توبہ کر لیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کیا جائے اور وہ منہ موڑ لے, بلا شبہ ہم مجرمین کو سزا دیں گے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ ملک الموت جو ہے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, ملک الموت ہر مکلف کو, مراد جن اور انس ہیں, یومیہ دیکھتا ہے. اور میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے پانچ مرتبہ ہر بندے کو ملک الموت دیکھتا ہے, بھلے وہ بندہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو, اور اسے بتایا جاتا ہے پھر اس کی روح کس ٹائم پر ہے, کہاں ہے کہاں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا نظام ملک الموت اور اس کے ماتحت فرشتوں کے حوالے کیا, تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ اللہ پاک لوگ جب مریں گے نا تو مجھے بدنام کریں گے کہ اسرائیل نے روح قبض کر لی, اسرائیل نے روح قبض کر لی, اسرائیل نے روح, میری بڑی بدنامی ہوگی, روح قبض کرنے کی میری جو ڈیوٹی ہے میری بڑی بدنامی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل نہیں, آپ کی بدنامی نہیں ہوگی, میں موت سے پہلے اسباب اور قاصد بھیجوں گا. ہر بندے کی موت کی کوئی چیز سبب بن جائے گی, لوگ تجھے کچھ نہیں کہیں گے, سبب کی طرف جائیں گے. وہ تیز جا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو بس وہ فوت ہو گیا, وہ یوں ہو گیا, تو میں موت سے پہلے اسباب اور قاصد بھیجوں گا, وہ تجھے بھول جائیں گے, اس کی طرف منسوب کریں گے. لیکن یہ بات تو اتنی ہوئی, لیکن اگلی بات ہمارے لیے بہت سبق آموز بات ہے. فرمایا کہ یہ جو میں قاصد بھیجوں گا, حقیقت میں میں وہ موت کا پتہ بتانے کے لیے بھیجتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو انسان پر قاصد بھیجتا ہوں, بیماری ہو گئی, ہسپتال داخل ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, ہوش آ گیا, ٹھیک ہو گئے, گھر آ گئے, یا اس طرح کوئی اور چیز آئی سامنے پھر صحیح ہو گیا, یہ جو ہے یہ موت کے پیغامات ہیں, قاصد ہیں, یہ موت کے پیغامات ہیں کہ یوں جیسے واپس آ گیا ایسے کبھی واپس نہیں بھی آئے گا. تو لہذا انسان کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے, اور یہ تنبیہ جو ہوتی ہے یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور جو شریف طبیعت لوگ ہوتے ہیں نا, تنبیہ ان کے لیے بڑے کام کر جاتی ہے. ایک قانون بنتا ہے, بھائی تین دن تک صحیح ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, تین دن کے بعد اس کا جرمانہ نافذ ہوگا اگر خلاف کرو گے. تو تین دن کے اندر ہی شرفا سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تنبیہ مفید ہوتی ہے. یہ جو بیماری آ گئی ہے, فلان چیز ہو گئی ہے, اچانک اس طرح ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا, یہ تنبیہات ہیں, یہ قاصد ہیں جو انسان کو پتہ بتاتے ہیں کہ اپنی موت کی تیاری کرو. آج تو بیماری سے شفا ہو گئی, کبھی نہیں بھی ہوگی. تو کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آج کے سبق میں مجرمین کی بات کا پہلے ذکر ہوا, فرمایا کہ اے مخاطب آپ دیکھیں گے کہ مجرمین کو مراد یہاں کافر ہیں کہ جب ان کو اپنے رب کے سامنے پکڑ کر لایا جائے گا تو یہ بڑے عاجز ہوں گے, سر جھکا ہوا ہوگا. تو جیسے جب بھی دنیا میں بھی کسی مجرم کو چور کو پکڑو تو اس وقت کتنا شریف بنا ہوا ہوتا ہے, بندہ دیکھنے والے کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا قابل ترس بندہ ہے. اس طرح اب کیا ترس, آج کیا عاجزی, عاجزی اس زمانے کی معتبر ہوتی ہے کہ جب بندہ عاجزی بھی کر سکتا ہو غرور بھی کر سکتا ہو. جب مجرم زنجیروں میں جکڑا جائے تو اس نے عاجزی کے علاوہ اور کرنا کیا ہے, اس وقت کی عاجزی, کیا عاجزی ہے عاجزی, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے دکھوں میں رب کو قریب دیکھنا چاہتے ہو تو فراوانی کے زمانے میں بھی اپنے رب کو نہ بھلایا کرو. جب رزق خوب ہو, جوانی کا خون ہو, بڑی صحت ہو تو اس وقت بھی رب کو یاد کیا کرو نا, پھر جیسے دکھ آئے گا یاد کرو گے تو کام جلدی حل ہو جائے گا. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اس زمانے کی عاجزی کہ جب بندہ غرور بھی کر سکتا ہو. تو پھر کیا کہیں گے یہ مجرم لوگ, اللہ ہم نے آج تو سب کچھ دیکھ لیا, یہ قیامت کا منظر حساب کتاب ہے, سن بھی لیا, ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے, ہم نیک بن جائیں گے. یہ بات قرآن مجید نے کئی مقامات پر, مجرمین کی یہ بات کئی مقامات پر ذکر کی ہے کہ وہ درخواست کریں گے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے, ہم نیک ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر مجبوراً لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے بھائی, جن و انس کے علاوہ, جن و انس اور فرشتوں کے علاوہ باقی پوری کائنات اللہ کے حکم کے پابند ہے, مجبور ہے, وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتی. جیسے سورج ہیں, چاند, جس طرح نظام ہے, یہ کائنات ہے, اللہ کی مخلوق ہے, خدمت میں لگی ہے, لیکن وہ بائی آرڈر پابند ہے, جو کچھ اسے حکم ہوا اس کے مطابق. انسان کو آزاد کیا گیا ہے, آزاد بنایا گیا اور پھر اختیار دیا ہے, یہ ہمارا پسندیدہ راستہ ہے, اس پر آپ چلو گے تو فائدہ پاؤ گے, اور یہ ناپسندیدہ راستہ ہے, اس طرف جاؤ گے تو نقصان ہوگا. یہ بھی اچھی بات ہے وقت سے پہلے بتا دیے. سورہ رحمان میں کہ نعمتوں کا ذکر ہوا تو ساتھ یہ فرمایا فبئی علی ربکما تکذبان, اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے سختی کا بھی ذکر کیا تو پھر بھی ساتھ فرمایا کہ جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بھائی سختی میں وہ کون سی نعمت ہے, بات یہ ہے کہ وہ سختی ان امور پر ہوگی, وقت سے پہلے بتا دینا تو بھی نعمت ہے کہ یہ کام کرو گے سزا ہوگی. یہ وقت سے پہلے بتا دیا, سزا بعد میں ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وقت سے پہلے تاکہ لوگ صحیح ہو جائیں. تو فرمایا میں نے تو اختیار دیا, مجبوراً کسی کو ہدایت پر نہیں لگایا, لیکن جب لوگ خود ہی غلط راستہ اختیار کریں گے تو پھر طے شدہ بات ہے, حق القول منی, میری طرف سے یہ بات اٹل ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے جہنم کو بھروں گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اس بات کو سولہویں پارے کے آخری رکوع میں, من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, جس نے ہمارے نصیحت سے منہ موڑا ہم قیامت میں اس کو نبی نہ اٹھائیں, وہ کہے گا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, اللہ پاک مجھے نبی نہ کیوں اٹھایا ہے, میں تو دیکھتا تھا جب دنیا میں تھا. تو حکم ہوگا کہ تم دنیا میں ہمارے احکام سے نابینا بن کے رہے اور کچھ دیکھتے رہے, جو ہدایت کا پیغام آیا تھا اس کو نہیں دیکھا تھا, تو آج ہم نے تمہیں نابینا کر دیا ہے. یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ آخرت میں ہم لوگوں کو بھول جائیں گے جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھلایا تھا, یعنی ہماری ہدایات کی باتوں کو نہیں مانا, ہمیں بھلایا. تو انا نسیناکم, اے مجرم و کافرو تمہیں بھی ہم یعنی رحمت کے لحاظ سے تمہیں بھلا دیں گے, عذاب تو ہوگا, حکم ہوگا ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے اعمال کی سزا. اس کے مقابلے میں یہ عید جو انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون, یہ 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اور یہ سجدے والی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, تو ہم سب کے ذمہ ایک سجدہ واجب ہو گیا, سجدہ تلاوت. بھلے میں دوبارہ بھی یہ آیت پڑھوں تو بھی سجدہ تلاوت جب مجلس نہ تبدیل ہو تو ایک ہی واجب ہوتا ہے, وہی آیت اگر میں دوبارہ بھی پڑھوں گا تو سجدہ تلاوت ذمہ میں ایک ہی ہے. فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کتنا اچھا پیغام ہے, کتنی اچھی بات ہے, سجدہ کرتے ہیں, رب کی تسبیح کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. تکبر یہ ہوتا ہے اچھا کپڑا پہننا, اچھی رہائش اختیار کرنا اور اچھی سواری, یہ تکبر نہیں ہوتا. تکبر ہوتا ہے حق سے منہ موڑنا. جو اسلام کا حکم متوجہ ہے اس سے منہ موڑنے کا نام تکبر ہے. تو مالداری تو اللہ کو پسند ہے, یہی تو زکات پر وہ کی ہے نا, فرض کی ہے کہ غریبوں کا خیال کرو وغیرہ, اس طرح اس میں تکبر کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اسلام کی بات سامنے آ جائے تو اسے منہ موڑنا, یہ تکبر ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, نیک لوگوں کی تعریف ہوئی کہ جب قرآن کی یاد سامنے آتی ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں, شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ تو واجب ہو گیا. دوسری صفت ایمان والوں کی کیا ہے؟ ان کے بستر, ان کے جسم بستروں سے رات کو دور رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا, رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور پکارنے کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں صحیح پکار رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو نفل پڑھے صحیح پڑھے ہیں کہ نہیں, اور ساتھ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اس نے اٹھنے کی توفیق دے دی ہے تو ضرور قبول بھی کرے گا. یہ ایمان کی علامت ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, حدیث میں آتا ہے نا, ایمان امید اور ڈر کے درمیانی مقام کا نام ہے, کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اتنا نہیں ڈرنا کہ یوں کہنے لگ جانا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, یہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ساری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا, ایک جنت میں ڈالوں گا, مخلوق میں سے انبیاء کے بعد, انبیاء تو سارے معصوم ہیں, سب کو جہنم میں ڈالوں گا, ایک شخص ہے کائنات میں جس کو جنت میں ڈالوں گا. تو عمر کو اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ عمر ہوگا جو جنت میں جانے والا, لیکن میں اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں, اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں کہ اللہ یہ فرمائے کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی, ایک جہنم میں جائے گی, مجھے ڈر لگ جائے گا کہ عمر ہی کہیں نہ ہو کہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے. یہ ایمانی کیفیت ہے. اور عمر کہ آپ ان کی تاریخ پڑھیں, صبح کی نماز پڑھیں, پوری 12 سال کی خلافت مطالعہ اور ان کا عدل و انصاف, تو ایک عجیب بات ہے نا, کہ صبح کی نماز کی رقت کا وہ عالم تھا, 18 صفحے بنتی ہیں صبح کی نماز میں مسجد نبوی میں, حضرت عمر کی نماز کی رقت کی وہ حالت تھی کہ 18ویں صف والا شخص بھی ان کی تلاوت سن کے روتا تھا. جب ادھر رقت ہو تو رقت آگے بھی جاتی ہے نا, جب دل سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو بات یہ ہے دوستو, اللہ سے مانگنا ہے خوف ہم ہوتا, امید بھی پوری ہو لیکن ساتھ ڈر بھی ہو, یہی تقوی کا مقام ہے, یہی ولایت ہے کہ اللہ سے ڈر بھی لگ رہے اور امید بھی ہو. فرمایا یہ نیک بندے اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں. ان نیک بندوں کو پتہ نہیں ہے, بس انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہے اور نیکی کر رہے ہیں, ایمان لایا ہے, جو حکم ہوا اس پر عمل کر رہے ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کے لیے نعمتیں چھپا رکھی ہیں, ما اخفی لہم من قرت اعین, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی وہ نعمتیں ہم نے جنت میں چھپا رکھی ہیں, وہ تو دیکھی نہیں ہے. حدیث ہے, اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا دنیا میں, دیکھ کیا وہ کیا کر رہے ہیں, اور لمبا واقعہ ہے. تو فرشتے جواب میں واپس میں جا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے, کہا دیکھی تو نہیں ہے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں میرے نیک بندے تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ رب العالمین پھر تو اور خوب مانگیں گے کہ اللہ جنت الفردوس عطا کر, تو ابھی تو دیکھی انہوں نے نہیں. معافی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا, مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا. ایمان والے لوگوں کا مقام جنت ہے, یہ ان کی مہمان نوازی ہے. جو کافر ہیں ان کا مقام جہنم ہے اور جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. فرمایا دنیا میں ہم ایک تنبیہ کرتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم ایمان والوں کو تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں پہلے بڑے عذاب کے, بڑا عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے, اور چھوٹا عذاب دیتے ہیں, سزا دیتے ہیں, مصیبت بھیجتے ہیں دنیا میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ نیک بن جائے. اس مصیبت میں ہی ہمیں سمجھ جائے, مصیبت کے وقت اللہ زیادہ یاد آتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے بندے کو کہے گا میں بیمار تھا, آپ بیمار پرسی نہیں کرنے آئے, میں بھوکا تھا. اللہ فرمائے گا ایمان والے بندے کو, میں بھوکا تھا آپ نے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا بیمار پرسی نہیں کی, وہ بندہ کہے گا اللہ پاک آپ تو اللہ الصمد ہیں, آپ تو بے نیاز ہیں کھانے پینے ان چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تیرے پڑوس میں جو میرا ایمان والا بندہ بیمار تھا, آپ نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو میں تمہیں مل جاتا, وہ فلانے بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو میری رضا تجھے مل جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مصیبت دنیا میں آتی ہے یہ اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ رجوع اللہ نصیب ہو جائے. بعض دفعہ مصیبت میں انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ وہ مصیبت پھر نہیں ہے, پھر تو یہ اس کے لیے نعمت اور رحمت ہے کہ جس مصیبت اور پریشانی اور بیماری میں انسان کو رجوع اللہ نصیب ہو گیا. فرمایا اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے قرآن آیات کی تلاوت کی جائے, اس کو مسائل اور فضائل احکام بتا جائیں اور وہ منہ موڑ لے. یہ مجرم ہے اور ہم ایسے مجرموں کو سزا دیں گے. اللہ سمجھ نصیب کرے.